a Vágy titokzatos tárgya című filmről lesz szó a következő 20 percben. Ez Luis Buñuel utolsó filmje. Az én tudomásom szerint már teljesen vakon rendezte. Tehát ha akartok látni egy olyan filmet, amit maga a rendezője sem látott soha, akkor a Vágy titokzatos tárgya című filmet ajánlom a figyelmet. Pedig jó film, igazán megnézhette volna. Na jó, de hát nem akart. Ez Buñuel 9. szimfóniája. Igen. Amelyet Beethoven soha nem tudott meghallgatni, szegény már. Igen. Érdekes módon Woody Allen egyébként készített a Hollywoodi történet című filmben, készített egy olyan filmet, ami egy rendezőről szól, ami vakon rendez egy filmet, és egész Hollywood utálja, de természetesen Európa kajálja, és egy borzasztó rossz filmről van szó. Ezzel Woody Allen kifejezésre juttotta az európai sznobok iránti mélységes ellenszenvét és undorát. Na de beszéljünk a Vágy titokzatos tárgya című spanyol-francia filmdrámáról, amely szerintem a legkiválóbb Buñuel film. A Buñuelnek a legismertebb filmje az a egészen rövid kis kísérleti film, a Andalúziai kutya, azért az főleg az ilyen kultúrtörténeti ketté vágnak egy szemgolyót, és Salvador Dalival rendezték. Igen, röviden ennyi. Muszáj mondani Buñuelről. Fél évszázaddal korábbi filmről van szó, tehát most ez egy teljesen igen, más. Valószínűleg nem mindenki tudja, hogy ki Buñuel, és ezért csak nagyon röviden egy-két szót róla, hogy ő egy spanyol származású avantgárd rendező, abban az avantgárd időszakban ment Spanyolországból, Párizsba, Franciaországba, Párizsba, amikor egész Európában mindenki oda ment. Nem Párizsba ment, Amerikába és Mexikóba ment, és csak élete végén élt Franciaországba. De Dalival együtt Spanyolországban alkotott még? És Spanyolországban is alkotott, és aztán utána is elment Amerikába, Hollywoodban is dolgozott, majd Mexikóban élt legtovább, Mexikóban is halt meg egyébként, visszament Spanyolországba, majd Franciaországba, és akkor élete végén ment újra vissza Mexikóba, tehát ő egy spanyol születésű mexikói. Na akkor rendező. Ezek a pontos adatok, de hogy ő egy avantgárd, és ezen belül is a szürrealizmus irányzatának egy meghatározó alakja a filmművészetben, Dalinak jó barátja. Ő a filmművészeti Dali, azt lehet mondani. Igazából. Csak jobb. Igen, igazából amikor lehatolsz az álomba, meg lehatolsz a tudattalamba, és ott aztán egy csomó groteszk, meg csomó logikátlannak tűnő jelenséget tapasztalsz, ami valójában nem logikátlan, csak a logikája az nem a tudat logikája, tehát nem a tudati, nem az empirikus, nem a mi általunk feltérképezhető rendszerelméleti alapokon nyugszik, hanem valamilyen más rendszerben értelmezendő. Ezt tárja fel a maga módján, természetesen a sok esetben szubjektíven, de még sokkal több esetben általános következtetésekre engedve. De az a kiváló ebben a filmben, hogy egy csöppet sem egy elborult, nézhetetlen filmről van szó, hanem egy végig nagyon élvezhető, érthető, feldolgozható. Tehát ez tényleg a művészfilm kategória, ha létezik, akkor ez az, ami nem az a negatív értelemben vett művészfilm, hogy nem tudjuk végignézni, mert unalmas, vagy rossz, vagy nem értjük, hanem az, amire mondjuk pozitív értelemben lehet használni, mert nagyon tartalmas, nagyon érdekes, nem egyenes, nem egy hollywoodi történet, az azért nyilvánvaló, de végig követhető, nézhető és nagyon is élvezhető film. Annak ellenére, hogy a hollywoodi történethez hasonlóan egy vakrendezőről szól, és az ő rendezéséről. Szóval, ez az a film, amely, most már azért kezdjünk el róla közérthetően is beszélni, amely egy férfiról szól, aki egyszerűen nem tud lefeküdni a barátnőjével, és nem azért, mert nincsen erekciója. Egy idős férfi fiatal szerelméről. És nem azért, mert nincsen erekciója, hanem azért, mert a nő nem engedi, nem hagyja. Nem tudja birtokba venni ezt a nőt. Egy úgynevezett szűz céda. Ha valaki ismeri azt a történetet, amikor a Radványi sötét erdőn halva találták Bárci Benőt, na ott egy nagyon hasonló leányról van szó, mint ott Kunda Bigél. Ugye, aki csak játszik a legénnyel, mint macska az egérrel, és ez a történet, ahogy egy idősebb férfival egy fiatal lány játszik. Hosszabb, abban a balladában mint a nem só éppen. A kecskével. De azért mertem ilyen kultúrsutást tenni, mert azt hiszem, ez általános iskolai anyag. Azt hiszem, hogy az a különbség, hogy nem úgy játszik vele, mint a só a kecskével, mert a vénkecske köztudottan megnyalja a sót. Megnyalná. Igen, ebben a helyzetben viszont a feltételes mód az indokolt. Szeretlek, de mindjárt elájulok. Nyújtózz ki kényelmesen. Kérsz egy pohár vizet? Nem, csak maradj mellettem. Igen. Sokáig fog szeretni? Szóval sokáig. És ha majd öreg leszek, egészen öreg asszony, akkor is szeretni fogsz. Uh-huh. Mondd, hogy igen, akkor is, ha nem igaz. Szükségem van rá, hogy halljam, erőt ad. Szeretni foglak, az utolsó percig. Nem fogok más szeretni soha. Ha elhagysz, olyan leszek, mint egy halott. Tudod, Mateo, ma estére ígértem, de azt hiszem, nem lesz hozzá elég erőm. lesz hozzá erőt, persze. Az látszik ebben a filmben, hogy a szürreálisat Buñuelnek a pályafutása végére sikerül beemelni a hétköznapi létezésnek a szinterére, tehát a szerelem és a szerelmemmel való kommunikáció az egy szürreális szinten zajlik, nem a valóság síkján zajlik. Egy 20 éves csaj beszélget. 18. Volt a film elején, szerintem azon a ponton, ahol most járunk a filmben, már kb. 20 éves lehet. Egy 20 éves csaj beszélget egy 60-hoz közeli férfival, és azt kérdezi a 20 éves lány a 60 közeli férfitól, hogy ha majd egészen öreg asszony leszek, akkor is szeretni fog? És ez a férfi nem pofájában röhög, hanem azt mondja, hogy örökké szeretni foglak. Tehát, hogy az a szituáció, amikor elhangzik valami rémesen, rémületesen banális, nevetséges dolog, ami minden körülmények között röhögésre kéne, hogy ingereljen, de ebben a kontextusrendszerben egyszerűen egy más értelmezési tartományba kerül, és pontosan azért, mert az érzelmek által láthatott, és ez a lényege szerintem a szürreálisnak, hogy a szürreális a tudatalattiban zajlik, és a szerelem is a tudatalattiban van jelen, és áthatja a teljes személyiségemet, és kikapcsolja az agyamat, és erre mondják azt, hogy a szerelem vak, erre mondják, és itt ez valóban megmutatja azt, hogy a Vörös Sándor azt írta, hogy a világ az egy olyan piac, aminek a bejárata fölé az a felirat van kiírva, hogy minden, amit nem akarsz, a tied. Tehát bejössz ide, és amire vágysz, az soha nem viheted ki a kapun, amire viszont nincs szükséged, abból kapsz, százat kap alapon. Tehát, hogy, és itt valóban erről van szó, tehát ha igazán szeretsz egy nőt, ha igazán szerelmes vagy abban a férfi, tehát ő mondjuk anyagilag semmiféle problémával nem küld. De annyira is szereti, amennyire ember szeretni tud. Tehát, hogy igazából mindent megad, és éppen ezért nem kap semmit, és szerintem erről szól a szerelem, és erről szól a valóság. Tehát, hogy ha azt veszük, hogy Matteo a filmnek a főhőse, szerelmes ebbe a nőbe, Conchitába, és mindent oda akar adni neki, és imádja, az a biztosíték arra, hogy nem fog kapni semmit. Igazából a szerelem ezt jelenti, tehát ha szerelmes vagy valakibe, akkor egészen biztosan nem birtoklod. Az a bizonyíték rá, hogy nem birtoklod, hogy szerelmes vagy. Hiszen, hogyha szerelmes vagy valakibe, az azt jelenti, hogy van benne még valami, amit nem birtokoltál el, van benne valami rejtély, van benne valami titok, amire kíváncsi vagy, amit meg akarsz, amit el akarsz marni magadnak. És abban a pillanatban, hogy teljesen tökéletesen birtoklod, már kihullik a kezedből, mint a homok. Tehát nem is vársz rá igazán, és nem is bírt, tehát abban a pillanatban, hogy elbirtokoltad, elveszítetted, mert elvesztette az értékét a számodra, és már csak nyűg. Ezt a szerelemnek a természetét a maga abszurditásában és a maga groteszk mi voltában ennél a filmnél, a Vágy titokzatos tárgya című filmnél zseniálisabban soha semmi nem közvetítette az én számomra. Én nekem muszáj kicsit azért enyhíteni ezt, és két megjegyzés. Szóval az egyik az, hogy ami elhangzott, mikor néztük ezt a filmet együtt, hogy ez nem dokumentumfilm. Ez tényleg egy végletekig feszített példázat tulajdonképpen arról, hogy milyen elemi erejű lehet a szerelem, és milyen kiszolgáltatott. A hitelesség az más. Persze lehet hiteles, és van valami, hogy magunkra tudunk ismerni benne, de ez nem egy kizárólagos leírás arról, hogy milyenek az emberi viszonyok, hanem annak tényleg egy fölnagyított vagy végletekig vitt megmutatása, de az tény, és ezt mindenkinek mondom, aki nézi a filmet, legalábbis férfi nézőkre szerintem ez majdnem mind ilyen hatást fog kiváltani bennük, hogy ez egy érzelmileg nagyon-nagyon felkavaró film. Tehát tényleg olyan mennyiségű, tehát végig szorítod ökölbe a kezed, és olyan mennyiségű agresszivitás halmozódik fel a végére, hogy nagyon-nagyon le akarod vezetni. Néhány eszközzel eléri a rendező azt, hogy még jóval fiatalabb emberként is ezzel az idős emberrel nagyon mélyen azonosulunk, mindannyiunknak eszébe jutott biztos, tehát mondtátok is, nekem nem, de nektek eszetekbe jutott egy-két konkrét élmény is. Ezzel a, szerintem mindenkinek van valami. Mindenkinek vannak ilyen élményei, amikor dühös vagy, amikor gyűlölöd, tehát igazából talán ilyen is elhangzott, hogy a nőnek a fejét legszélesebben odaütötte volna az ember a főszereplő helyébe, a tükör azonban nézi magát. Ezt érzi a néző. Persze nem tesz a néző, ilyet nem tesz a főszereplő, de ezt szeretnéd megtenni. És mit mond a nő, amikor nézi magát a tükörben? Látod, milyen szép vagyok? Tetszem neked? Igen, tetszem. Nagyon tetszem. Igen, miért kérdezed? Nem. Ebben elég. Ez nekem most nem jelent semmit. Nem jelent semmit? Nem, most nem. Már így is túl soká vártam. Elegem van belőle. Nem tudom, ki lett volna a helyemben ilyen türelmes. Nem ígértem neked semmit. Micsoda? Nem tartozom semmivel. Semmivel a világon. Ide hangos, Conchita. Már régóta csúfot üzöl belőlem, de én nem hagyom magam. Nem hagyod? És nem fogom örökké szótlanul elviselni a szeszélyeidet. Csak ugyan? Én pedig nem fogom önt szeretni ma este, Matyil. Sem ma este, sem máskor. Az a tipikus élethelyzet, mikor aztán végül kihozza a férfiből azt, hogy egy olyat mond, amiben viszont már jogosan tud belekötni, tehát ez annyira egy tipikus élmény. Azt szokták mondani, hogy szerelemben és háborúban minden játszik. Ez konkrétan egyébként a Starship Troopers-ben ez is hangzik így. Egy nagyon ellenszenves ember, legalábbis abban a pillanatban nagyon ellenszenves ember szájából. Igen. Tehát azért ezt sem fogadjuk el abszolút törvényt. Igen, igen, na most ebben a filmben ez látványos, tehát hogy így igazából a szerelemben nincsenek szabályok. Tehát nincs olyan, hogyha már valami elhangzott, vagy valami megtörtént, akkor az már annak egyszer is mindenkor aznak következményei vannak. Semminek nincsenek következményei, mert a szerelem az egy olyan törvény, ami egy teljesen új értelmezési rendszerbe avatja a cselekvési szabályokat. Tehát, hogy nincs egy nagyobb törvény, mintha egy más dimenzióba helyezné lát egy konfliktust. Hát ezt nagyon érdekesen a rendező tesz is erre egy nagyon komoly utalást, illetve utalások sorát, ami összeköthető az előző filmmel, amikor a történelmet állítottuk szembe a 12 majom esetében az, hogy a személyes boldogságból menekül. Na itt egy fordított dolog van, itt állandóan történnek olyan mondjuk történelmi események, mint hogy robbantások, gyilkosságok, vagy akár egy egérnek a egérfogó általi megdöglése, amik mind olyanok, hogy ez ember figyelmét elterelné a szerelemről. Hogy azt nézze inkább, hogy a géppuskával lelőnek egy embert, vagy azt, hogy egy egér ott megdőlik a szem előtt, és ez megzavarja. De nem, ezzel is még élesebbé válik az, hogy ez az ember, ez a főszereplő, ez olyan mértéken beszűkült tudatállapotban van a szerelemben, hogy nem látja, nem veszi észre maga körül a leomló, összedőlő világot, a megdöglő egeret, semmilyen külső körülményt. Buñuel korábban nagyon bele volt szerelmesedve a polgári létnek a teljes kiüresedésébe, és azt hiszem, hogy a Szabadság fantomja, meg a Burzsuázia diszkrét bája című filmjei azok elsősorban azért ennek a szenvedélynek hódolnak. Aztán van egy jó pár filmje, ahol pedig a szürreálisnak a hétköznapokban való megjelenésével játszik, ilyen például az Öldöklő angyal, és szerintem ez az a film, amiben ezeket a legideálisabb összetételben tudta vegyíteni. Tehát azt hiszem, hogy ez az a film, amiben egyébként jelen vannak mindazok az irritáló és mellesleg szórakoztató klisék, amelyek a... Zseniális, a nagypolgárság ábrázolása, egyszerűen dől az ember a röhögésre, hogy beszélnek egymással. Brilliáns, és mennyire kiüresítő, ugyanakkor megvan benne ez a szürreális, de a szürreális mégis társadalmi, és mégis mélyen személyes és magánéleti, és az egész, hogy mondjam, tehát azt mondom, hogy ezzel a filmmel a Buñuel az fölrakta a pályafutására a koronát, és hogyha egyetlen egy filmet lenne csak szabad megnézni a Luis Buñueltől, akkor azt mondanám, hogy az mindenképpen ez a film legyen. De ez a film az utolsó filmje, és azt mondom, hogy ez a film a végső. Tehát, hogyha ez az egész szürrealizmus, mint film egy kérdés, akkor azt mondom, hogy a Vágy titokzatos tárgya a legátfogóbb válasz. Igen, még azt tenném hozzá, hogy és a kemény művészfilmek kedvelőinek, persze neki Buñuelt nyilván nem kell bemutatni, de nekik is mindenképpen lehet ajánlani ezt a filmet, vagy aki ismerkedni akar ezzel a világgal. Rengeteg apró stílus bravúros megoldás vagy látható a filmben, hogy például az egész történetet Matthew egy beszélgetés során meséli el. Ez a beszélgetés tényleg egy ilyen ókori dialógusoknak a formáját, hogy egymásra találnak, ott ilyen udvariasan kérdezik egymást, azt mímeli. Aztán átlépünk a jelen időben. Pillanatokban visszamegyünk a beszélgetésbe, és nagyon szépen. Igen, ahogy lépegette, hogy egy dialógus helyzet, mint hogyha a történetet magát fölvetik témaként, amit elemezni kell, illetve gyönyörű az, ahogy az ilyen nagy epikus igényű filmeknek, amelyekben egy szerelem története mögé a történelem fest színpadot, vagy történelmi színpadot fest a szerző, ennek adja egy ironikus megjelenítését, ahogy a terrorista robbantások ott igazából szürreális módon előkerülnek a film során. Tehát rengeteg, igazából tényleg egy zseniális rendező élet tapasztalata van ott te mögött, a film mögött. Nos, most vajon mit mondasz? Te, aki mester vagy a hazugságnak. Mi? Te vádolsz engem? Nézd csak az ajtót! Betörted, elkergetted a vendégeket! Talán kisdomnak az állásomból miattad! Az én hibám volt! Ostoba vagy! Ostoba vagy! Ez hát a mesterség? Igen, nagyon jól tudtad. Mit tudtam? Hiszen még a gyerekek is tudják, hogy a táncosnők mesztelenül táncolnak a turistáknak, és most azt akarod velem elhitetni, hogy nem tudtad? Fogalmam se volt róla.